of je wilt blijven verlaat. Ik heb niets te vieren, er is niets speciaals. Toch wil ik graag dat je wacht. Ik wil alleen maar je kussen delen. Het goud van je haar in de maneschijn. Kom bij me schuilen, hou je verdrietjes. Laat me je knuffel meer zijn. Mag ik je knuffel meer zijn? Als je het even niet redt. Mag ik je knuffel meer zijn? Op de rand van je bed. Mag ik je knuffel meer zijn? Dan zal het beter gaan. Mag ik je knuffel meer zijn? Heel dicht tegen je aan. Misschien is het raar dat ik je vraag of ik mag blijven vannacht. Ik voel me alleen, mijn vrienden zijn weg. Er is niemand die op me wacht. Nee, dat je denkt dat ik sterk ben, maar dat is niet altijd waar. Soms dan wil ik ook bij iemand schuilen, heel dicht bij elkaar. Mag ik je knuffel weer zijn, als je het even niet bent? Mag ik je knuffel weer zijn, op de rand van je bed? Dan zal het beter gaan. Mag ik je knuffel weer zijn? Heel dicht tegen je aan. Want meestal gaat alles wel en weet ik wat ik moet. Maar er zijn van die momenten, dan lukt het niet zo goed. Dan droom ik dat je zegt, kom dicht bij me. Een knuffel willen jij. Mag ik een knuffel meer zijn? Als je het even niet redt. Mag ik je knuffel meer zijn? Op de rand van je bed. Mag ik je knuffel meer zijn? Dan zal het beter gaan. Mag ik je knuffel meer zijn? We zitten vandaag met Henk en Tini in een huisje van Landal. In precies hetzelfde huisje waar Jans vorig jaar augustus haar laatste goede week heeft gehad. We hebben dit op film staan en daar kun je haar heel veel op zien lachen en genieten. Maar soms ook in de verte zien staren. Ze voelde en wist veel meer dan ze iedereen vertelde. Het is soms best zwaar voor Henk en Tini dat Jans er nu niet meer bij kan zijn, al is ze er wel bij in hun hart. Binnen een week na deze vakantie is ze in het ziekenhuis beland, omdat ze te veel last had van het vocht in haar longen. Na deze ingreep ging het alleen maar bergafwaarts, en de uitkomst weten we allemaal. Het is een groot verlies voor haar ouders, want ouders horen hun kind niet te overleven. Het is niet eerlijk om zo'n jonge meid die vol in het leven stond te moeten missen. Ze was voor ons, Peter en Sylvia, een beetje een klein zusje geworden, waar je op kon bouwen en vertrouwen. Wie versiert nu de galerij als er iemand een jubileum heeft? Of als er een EK of WK is waar Nederland in meespeelt? Jans stond altijd vooraan om deze klus te klaren en iedereen te motiveren om mee te doen. Want zonder versiering was het maar een suffe galerij, vond ze. En ze ging net zo lang door, totdat ze iedereen zo ver had dat ze dat ook vonden en de slingers en vlaggen tevoorschijn haalden. In de hele buurt was ze geliefd. Van het kleinste kind, voor Jans was ieder klein kind een beetje haar kind, tot de oudste bewoner, want ook die moeten verzorgd worden. Dus nam ze boodschappen mee, als ze dat aan haar vroegen. Lieve Tini en Henk, wij kunnen Jans nooit vervangen, maar ik hoop dat je weet dat we er altijd voor jullie zijn. Niet omdat het moet of verplicht is, of omdat we dat aan Jans hebben beloofd, maar omdat we om jullie zijn gaan geven. Wij hebben geen ouders meer en jullie geen dochter. We kunnen een beetje elkaars leegte proberen op te vullen, maar nooit vervangen. Heel veel liefs, Peter en Zil. Een vriend is in het leven heel wat waard. Want vriendschap is toch het zouden raad. Al kan een mens ook nog zoveel om te beuren, alleen zijn is zo moeilijk om te leren. De vriendschap wordt door niets geëvenaard. Al heeft men zelfs fortuin en roem vergaat. Want wat men ook mag doen, of ook mag wezen, een vriend is in het leven heel wat waard. Een vriend die je vertrouwen kan, een vriend waarop je bouwen kan, dat zoek je al in je prilste jeugd. En als je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden hebt, dan ken je pas de levensvreugd. De vriendschap wordt door niets geëvenaard. Al heeft men zelfs fortuin en roem vergaat. Want wat men ook mag doen, of ook mag wezen, een vriend is in het leven heel wat woord. Een jaar ben je weg. Een jaar ben je al niet meer. Een jaar. Wat is het nou helemaal? Een jaar niet eens een schrikkel. Maar een jaar van 4 kwartalen. Een jaar van 12 maanden. Een jaar van 2 maal 6. Een jaar waarin je niet meer jarig was. Een jaar ben je al niet meer. Maar lieverd, geloof ons als ik zeg, het doet nog steeds hartstikke zeer. En dat wordt je natuurlijk opgedragen door Laura en mijzelf. Ja, dat gaat natuurlijk over Jans. En ik kan je vertellen dat we hebben het als vorig jaar hebben dat ook helaas gehad, zoiets. En het is nog steeds Nou, zwaar. Het is moeilijk. En niet alleen Henk en Tine hebben er heel veel last van. Maar het geeft al heel veel mensen het gevoel van... Die mensen missen hun elke seconde van de dag. Hun dochter. Hun dochter. Ja. En dat gevoel hebben wij met z'n allen op dit moment. En die mensen hebben het al een jaar lang. En er komen nog heel wat jaren bij. Er komen heel wat jaren bij. En natuurlijk hebben ze twee fantastische buren. Dat moeten we zeker niet vergeten. Want ik denk ook wel dat die twee mensen hun ook voortrekken. Dat kan gewoon niet anders. Dat kan niet anders. Dat kan echt niet anders. Complimenten ook dan ook zeker vanuit onze kant. Maar ik weet zeker vanaf iedereen, Peter en Zil. Ja, die vinden jullie alles... Jullie zijn echt geweldig. Ja, die vinden alles heel normaal. Maar soms zijn de normale dingen die maken dingen bijzonder. Niet iedereen doet dat meer tegenwoordig. Nee, dat moet je zoeken met een vergrootglas. En zij hebben het gelukkig heel dichtbij gevonden. Gelukkig. Dat zijn mensen waar je alles ook voor moet doen, vind ik. Dat is mijn mening. Ja. Goed, en dit programma is ontstaan dat heel veel mensen behoefte aan hadden om Jans te herdenken. Ja. Het is precies een jaar geleden dat Jans ons heeft verlaten. Door de klote ziekte, laat ik maar zeggen. Precies. Ze heeft gestreden tot ze met mijn laatste strijd verloren. Tot het bittere eind. Tot het bittere eind. Wat ik je kan vertellen, dat er nog veel meer mooie gedichten voor jullie klaarstaan. En dat gaan we straks voor jullie natuurlijk allemaal lezen. En geloof ons dat wij er heel veel moeite mee hebben. Nou, ja. Ze zeggen van, we zetten gewoon mijn volgende nummer op en we maken het, we ons weer voorbereid voor het volgende gedicht. En ik denk namens ons alle luisteraars, waar ook ter wereld, is maar één nummer. En dat is You'll Never Walk Alone. En dat geldt voor Jans, het geldt voor Henk en het geldt natuurlijk voor Tini. Een van die twee lieve mensen waar ze op dit moment in een bungalowhuisje zitten. Ja, zeker weten. You'll Never Walk Alone. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a gold. Ons nog met jou verbonden. Jij was Jij was als uit de hemel gezonden. En als wij daar naar kijken, heel ver, dan zien wij een ster. Omringd door sterke licht, is geef het voor jou, Jans, dit gedicht. Het is je aangeboden door Bianca. En we weten ook dat er een heel mooi passend nummer bij is. En ik weet dat zij er ook van hield. Los Angeles de Voices. Loop naar het licht. Bij ons, maar een ster die ons altijd volgt. De prachtige vlinder om ons heen. Zo weten we dat je dicht bij ons bent, nooit alleen. In onze verhalen ben en blijf je nummer 1. Dit gedicht is aangeboden door Evert en Marga. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat genoeg. Moet ik je dan steeds zeggen, schat, ik hou van jou. Ik haat je alles wat je mij ook vroeg. Met z'n allen Amsterdam, de man bij jou. Het is hier. Nou ja, ik zei het al, van, er zal van bijzondere dingen gaan gebeuren vanavond. Nou, dit is er eentje van. Nou, laten we gelijk een andere gerichtje erbij nemen. Want laten we er eventjes een paar. Ja, dat is. Ze is in de buurt. Ik heb het gevoel dat ze in de buurt is. Ja, ze is in de buurt. Laat maar komen. Ondanks je lijden was je vrolijk. Ja, daar weten we alles van. Hè? Ondanks je lijden was je vrolijk en spontaan. Maar we hebben je moeten laten gaan. Jouw geest zal hier altijd bij ons blijven. Je was en bent onze grote ster. Maar nu schieten we je van ver. Ze zeggen, kijk naar buiten en zoek de ster. Zoek de ster die er het felst schijnt. Ja. En die is van Jans. Precies. Zullen we nog eentje gelijk achteraan doen? Ja, doe maar. Ja hoor. Een traan om het verleden. Om het pijnlijke gemis, het huilen om het gebeuren. Omdat zij er niet meer is. Een zucht nu in het heden, omdat het zo moeilijk is. Te leven zonder iemand. Te leven met gemis. Een glimlach voor de toekomst, onzeker en vol pijn. Toch met nieuwe moed en kracht om wat er nog mag zijn. Ja. Aangeboden door ons, Laura. En Marco. Zullen we nog eentje erbij doen gelijk? Wil je het gelijk doen? Ja, laten we er gelijk mee voorbij doen. Ja. En gaan we daarna even kijken? Ik heb er nog 2. Ja. Gaan we daarna feesten? Ja, daarna houdt ze ervan, hè? Dan gaan we feesten. Ja, precies. Oké. Ga maar. Weet je het zeker? Ja. Dan moeten we even een ander nummer klaarzetten namelijk. Maar dat maakt niet uit. Begin jij, ik val jou straks weer in. Oké. Het gedicht, Jans, we missen jou. Een blijde lach lag op je lippen. Mooie woorden op je tong. De schittering in jouw ogen. Ik wou dat ik je terugvond. Soms kijk ik naar boven, dan denk ik weer aan jou. Al mijn verdriet laat ik dan lopen en weet dat ik van je hou. Je bent weg, ik ben je kwijt. Dat deed heeft je gehaald. Of de dood heeft je gehaald, sorry. Het was nog niet jouw tijd. Ik zie verdriet. Ik ben verdwaald. Maar lieve Jans, wij mogen van jou niet treuren. Je hebt gevochten en toch ging het gebeuren. We moesten blijven doen wat we altijd deden. En we draaien nu speciaal voor jou, Marco Borsato, met Doe. Wat je altijd deed. Aangeboden door Harry, Sonja en Desmond. Doe wat je altijd deed toen ik er nog was. leef elke dag voluit en met heel je hart. En je vindt mij en je voelt mij, ben dicht bij je. Deed, aangevraagd door Harry, speciaal voor Jans, Tini en Henk. Zeker. Die hun dochter nog vreselijk missen. En terecht, hè? Dat is vreselijk. Goed, we gaan door naar het volgende gedicht. Dat wordt je aangeboden door Arnoud, Anneke en George. Lieve Jans, wij wilden je nog niet missen. Was je nog maar hier. Wij kunnen je niet missen. We hadden nog zoveel plezier. Nu moeten wij je toch missen. Want je bent heen gegaan. In het aanzicht ben je er niet meer. Maar in onze harten blijf je bestaan. Ja, dat is één ding wat zeker is. Ja. Het is niet uit het oog... Of uit het hart. Nee, het is wel uit het oog. Maar niet uit het hart. Maar wel in het hart, hè? Zeker weten. Het is... Daar blijft ze voor altijd natuurlijk. Ja, nou, we kunnen ook wat hele leuke dingen vertellen over Jans. Ze was er maar eentje, hoor. Even iets anders. Gaan we wat anders opzetten? Ja, ze hebben we hebben de gedichten gehad. Er mogen nog komen. Er mogen nog gedichten komen natuurlijk. Uiteraard. Ja, en dan gaan we natuurlijk oplezen. Wacht even, ik zet hem even uit. Ja, zet hem eens even uit, ja. Ik deze, wat dacht je hiervan? Ja, doe maar eventjes. Even lekker binnen heel. Even wat luchtiger, want dat wil Jans ook heel Tini, graag. Henk en Tini, Peter en Sil om de tafel heen. Precies. Ga maar in, hoor. Ja, dat is leuk dat ze meeluisteren. Ja. Goed, nou, Jans was er maar eentje. Wij kennen Jans natuurlijk in een korte tijd, maar heel hevig. Heftige dingen. En ze nodigen je uit om te eten. Ja, lekker hoor. Of tenminste, zomaar. En dan kom je wel eens langs, dan kom je langs, hè? Want je was verplicht. Je was verplicht. Ja, je kon geen nee zeggen, maar dan wordt ze boos. Ja. En dan kom je daar en dan was het van, wat kom je doen? Kom je de boel weer leegvreten? Precies. Wat me nog steeds in het vizier ligt, nog steeds, dat vergeet ik nooit, is met de kroketten. Zo. Goh. Je hebt nooit geen kroket meer gegeten. Sinds die tijd heb ik heel weinig kroketten gegeten, kan ik je vertellen. Ik hoorde nog Erwin zeggen van een dag later of zo, of een paar dagen later, van jeetje Mina, wat kan jij veel kroketten eten? Ja. Je had dat ook even gedaan. Ja, precies. Ik kan je vertellen dat ik misselijk was. Dat geloof ik. Dus, waren er veel. Dus Henk blij, die denkt van, oh, die Jans is aardig aan het eten. Aardig wat fijn, eten. Wat goed. Wat goed voor Jans. Ja. Ja. Maar ondertussen. Ondertussen schoof ze door. Ja, dat was net een doorschuifluik. Marco, die is nog voor jou hoor. Nee, die is voor jou. Ja. Nee, zegt ze, jij zei dat je nog wilde, dus ik heb voor jou nog één besteld. Kijk, maar dat is mijn bord, het is leeg. Ik zeg, nee, dat is mijn bord. Nee, Marco, dat is mijn bord. Nou ja, houd dan maar op met discussie, want ze blijven van de gang. Gaat niet lukken. God, wat ben ik gestolkt ook, hè? Ja. Met sms'jes doen. Sms'jes? Jongen, jongen. Hè? Tot nou, diep in de nacht. Ding, ding, ding. Ja. Dat is het enige wat je krijgt horen. Ja, precies. Ach, wat een mens was dat. En je tepels zijn nu nog blauw. Hè? Mijn tepels? Zo. Nou, die doen zo zeer nog steeds. Wat kon dat mens knijpen? Nou, zij kneep heel gemeen. Laat ik het daarop houden. Ze kneep ook gewoon gelijk goed, hè? Het was in één keer bingo, nou, de juiste plek. Nou, ze kneep niet alleen, ze draaide ook, hè? Ze pakt het met die nagels vast en dan, ze draaide het half. Oh, dat is zo zeer. Dat doet zeer. En dan zei ze altijd, broertje, kom naast me zitten, maar ik dos op een gegeven moment niet meer. Dat zei ze dan lachend, hè, met een smile. Broertje, kom naast me zitten. En dan keek ze naar mij en dan lag ze helemaal dubbel. Ja. Dus, ga lekker naast Jans pand zitten, ja, zei ik. Het leukste was natuurlijk, jammer genoeg geven we dat niet vaak genoeg verteld. Ze wilde een cadeautje kopen. Ja. Voor jou, ja. Ja, dat was ook zo. Ze is met haar moeder samen, nou, dat had ik dus willen zien. Is ze naar seksshops binnengelopen? Tjonge, jonge. In alle seksshops in heel Amsterdam zijn ze afgegaan met z'n tweeën. Nou, ik had dat graag willen zien. Ik had dat graag willen zien, ja. Nou, Jans, ik kan je vertellen. Je hebt het vast wel gezien, de foto staat achter ons. Dat slurven onderbroekje staat achter je foto. Giraffe onderbroekje, hè? Was een giraffe onderbroekje. En weet je, Jans, wat nog veel erger is. Hij heeft hem verdorie echt nog nooit aangehad. Nee, ik heb hem van Jans gekregen. Ik denk van, dat blijft in de verpakking en dat blijft daar staan. Nee, Jans heeft hem gekocht, zodat je hem aan kon doen voor mij. Ja, leuk. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Nee, maar volgens mij hebben ze wel enorm om moeten lachen, denk ik, met Tini samen. Volgens mij wel. Ja? En Henk, ja, Henk. Wat moet je over Henk vertellen? Henk, het is een beste man. En Henk heeft heel veel gedaan met Tini, natuurlijk, die is zijn dochter. Met Jans dan, hè? Met Jans, ja. En Tini, het is een hele harde vrouw. Het is een vrouw die al heel lang bezig was. Die al zelf, en dat mag ik denk ik wel zeggen, al langzaam afscheid te nemen was. Want die wist al van hoe ver dat het was. En het is waar wat het in het eerste gedicht stond van, Jans liet nooit iets merken. Nooit. Nee. Andere mensen waren veel zieker dan zij. En dan zeiden wij wel eens van, joh. Doe even normaal. Jij bent ook ziek. Ja, nou, ga dan maar niet in discussie. Dat had geen zin. Had totaal geen zin. Maar ja, Henk mis zijn maatje. Henk mis zijn dochter. Henk mist Jans. Ja, en het is niet zo gek. Nee. Hoorde je dat rare geluid er ook tussendoor in een? Ja, dat klopt. Dus zo is het wel. En slurfje in het broekje, klein, daarom draagt hij hem niet, wordt hier gezegd. Nou, en bedankt. Henk, wat je ook doet, beste man, en we mogen je heel erg graag. Ja. En we zien jou ook echt als een vaderfiguur. Wat je doet, elk stap die je zet, geloof nou, zij ziet het. Ze is bij je. Ze is bij je. Echt waar. En het enige wat ik hoop en wat we willen, is dat je ook heel goed op jezelf let. Want zonder jou kunnen we ook niet. Nee. Hè? Dus, moest ik even kwijt. Ja, nou, heel goed. Ja? Wij goed. Gaan toe te voegen. Nou, Jans is ook naar de toppers geweest. Ze hebben al de krachten bij elkaar gezameld. En ze was helemaal gek van de toppers. Ja. En ze denkt bij zichzelf, hè, krijgen we nu eindelijk muziek? Nou, Jans, je gaat hem krijgen, hoor. De toppers hier voor je. Zichzelf op straat vertalen. De kale uit de toetsen schouwt. Je hoort de matte vos gaan schouwen. De blauwe brieven open. Je bent het. Toppers! Ja, Jo, wat een groeper. Goed, precies. Wat zeg je? Ik zei precies. Ja, precies. Heb je er nog een gerichtje binnengekregen, geloof ik, of niet? Ja. Lief, hè? Ja. Dat is van onze DJ Marina. Die heeft een heel mooi gedicht gestuurd. Ja. En er staat een stukje tekst in. Ja, ze kent het natuurlijk niet. Maar ik denk dat het ook is... vanuit ieders naam natuurlijk vandaan. Ja, natuurlijk. Kijk, je doet dit soort dingen gewoon... Je denkt dat je het goed doet, hè? Ja, ja, precies. Dus, mensen die vroegen erom om een uitzending aan toe te wijden, nou, bij deze. Precies, en ja. Ze heeft aan de wieg van Radio Puur Hollands gestaan. Ja, dus, dat is zo, ja. Ga jij hem lezen? Wil je nog een ander muziekje erbij? Doe maar. Okay, misschien wel wat anders. Zetten we deze weer even stop? Ja, dan komt de volgende. Dan zet ik deze ja. weer aan. Ach. Zet hem ietsje zachter. Ja, oké. Okay. Daar komt-ie. Een lege plek, een groot gemis. Een fijne herinnering is al wat er nog over is. Waar ben je nu, vraag ik me af. Ik voel nog de liefde die je mij gaf. Jou te kennen vond ik zo fijn. Je los te laten, dat doet pijn. Ik zal je missen in dit leven en zal altijd om je blijven geven. Ja, dat is aangeboden door Marina en Filippi. Ja. Ja, mooi gedaan, hè? Het is mooi gedaan. Leuk dat ze meedoet. Ja, Nou, en we zijn het al natuurlijk, zoals gek op de toppers. Nou, er komt er nog eentje aan, hoor. toppers. Ja, het hield ook een keer mee op de toppers. Ik denk van, doei. Goed zelf maar verder. Ja, zo is het. Goed, we hebben een berichtje gekregen van Tini. En Henk. En Henk, nou vertel. Even kijken, Tini en Henk. We willen iedereen heel erg bedanken voor de vele warme gedichten en woorden. Wat woorden niet kunnen verwoorden, komt in de muziek weer tot zijn recht. Dat onze lieve Jan zo geliefd is geweest, doet ons erg goed. Bedankt voor deze mooie uitzending, Laura en Marco. Dit is heel speciaal voor ons. Bedankt, Tini en Henk. PS, hebben jullie ook het lied van Marco Borsato, wat hij geschreven heeft voor zijn dochter? Wat gaat de tijd toch snel? Gisteren nog dat je hier in mijn armen lag. Henk en Tini, tuurlijk hebben we die voor jullie. Ja, dat zijn we even aan het opzoeken, dat komt eraan. Goed, Peter. Ik heb hem klaarstaan, hè? Heb je hem klaarstaan? Ik heb hem klaarstaan, ah, oké. Okay. En natuurlijk wordt Meatloaf wordt aangevraagd door Peter. Ja, ja. Paradise by the Dashboard Light. En dat, dit was één van de favoriete nummers van Jans, nou, geschreven. Dan gooien we ze lekker achter elkaar er doorheen. Dat denk ik ook. En dat plaatje wordt opgenomen via phga.nl. Daar willen we ook even bedanken natuurlijk. Ja, ja, want die heeft er ook heel veel tijd in gestopt om iets moois te maken. Om het op te nemen. Precies. En straks op cd te zetten. Oké. Okay. Nou, we gaan die twee nummers draaien voor je. Jazeker. Welk gaan we eerst doen? Nou, dat maakt mij niet uit. Doe eerst Marco Borsato, de dochter. En dan sluiten we af met Meatloaf. Precies, wel leuk. Oké. Okay. Speciaal voor Tini en Henk. Marco Borsato met Dochters. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: ben je al wakker, pap? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag? En ga je dan even met mij op stap? Gisteren nog zag ik haar voor het eerst, lag ze hier in mijn armen. Wat is ze mooi en wat staat de tijd haar goed. Ik knip in mijn ogen en zie hoe ze steeds weer een beetje veranderd is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd klein. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Dan val ik gerust in slaap, ze is thuis. Ik was er veel liever op gaan halen, maar ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan. Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis. Hostim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audio streaming, online opslag en nog veel meer.